făcut și nu-mi pare bine. Știu că am fost de rău și ne-ai milos cu tine. M-ai iubit, m-ai adorat și ai ținut cu adevărat să fiu numai al tău. Dar nu știu ce s-a întâmplat. Acum totul este trist și nu mai am putere.